visa nu, vad har du på din mack? Jag behöver fylla skafferiet på min truck. Tuggummis och glasnus och chips, en låda dräck. Skulle jag bli glad om jag fick? Jag drar min långtradarsång, min lastbilskörarsång, för jag har sån smak för bilar med flak. Jag drar min truck driving song, 24 meter lång, och jag tackar Gud för countryns alla ljud. Och om låten blir för tråkig, ja då tar det kallt. Ja då biter jag ton, ja då är det halt. Ja, är det halt. Jag drar runt på vägarna i lastbilens kabyss, och jag känner ännu smaken av din avskedskyss. Nya nummer har du, ser jag, ja det får jag ha, så jag somnar gott nu idag. Jag drar min långtradarsång, min lastbilskörarsång, för jag har sån smak för bilar med flak. Jag drar min truck driving song, 24 meter lång, och jag tackar Gud för countryns alla ljud. Och om låten blir för tråkig, jag tar det kallt. Jag då biter jag tonar och hör ett halvt. Jag hör ett halvt. Här är pengar, ta det som blir över och sätt in, så att du kan köpa dig en truck precis som min. Det finns mer i världen än en smörgrå på en mack. Och då är jag klar, hej och tack. Jag drar min långtradarsång, min lastbilskörarsång, för jag har sån smak för bilar med flak. Jag drar min truck driving song, 24 meter lång, och jag tackar Gud för countryns alla ljud. Och om låten blir för tråkig, ja då tar det kallt. Ja då biter jag tonar och hör ett halvt. Ja, jag hör